لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen hafta Bakara suresinden başlamıştık biliyorsunuz. Ancak iki ayet okuyabilmiştik. Şimdi yine baştan başlayalım. Ondan sonraki ayetleri anlamaya çalışalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه. İşte kitap budur. İşte geçen hafta çok detaylı olarak anlatmaya çalıştığımız gibi herkes için kitap budur. Dinli, dinsiz, din adamı, ilim adamı, bir insan hangi konuda çalışıyorsa çalışsın, kitap budur. La raybe fihi, bu kitabın içerisinde insanı şüpheye düşürecek hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla bu kitabı okuyan her insan, bunun Allah'ın kitabı olduğunu çok rahat bir şekilde anlar. Huden lil muttakin. Korunacak olanlara yol gösterir. Yani insan korunmayı eğer prensip olarak kabul etmemişse, kendime doğru bir yol çizeyim demiyorsa, ben hayatı istediğim gibi yaşarım, kimse bana karışmaz demiyorsa, bu kitap ona yol gösterir. Peki müttakiler kimler? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. İmanlarını gayıplarına sokanlardır. Yani kalpten inananlardır. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Ve namazı dosdoğru kılanlar, tam kılanlar. Ve mimma razaknahum yunfikun, kendilerine rızık olarak verdiğimizden harcayanlardır. Şimdi burada ellezine yu'minune bil gaybe verdiğimiz mana, biliyorsunuz bizim geleneksel manaların hiçbirisine uymaz. Mesela elimdeki mealde onlar gayba inanırlar diyor. Peki gayb nedir? Güneş battığı zaman gâbeti şemsu der Araplar. Biz ne deriz? Güneş kayboldu deriz. Aynı kökten. Oradaki gayb kelimesi bize kayıp olarak geçmiş. Yani kayıp kelimesi esasen Arapçadaki gayb kelimesidir. Kaybol, gözüme görünme dersiniz. Adam gözünüze göremediğiniz zaman kaybolur. Anahtarımı kaybettim. Nerede gören var mı dersiniz? Arar bulursunuz. Şimdi bir vardır ki ben bilmem ama siz bilirsiniz. Yani bazı insanlar bilir, bazı insanlar bilmez. İşte o bana göre kayıptır. O kişiye göre değildir. Bazı şeyler vardır ki Allah'tan başkası bilmez. O da herkes için gayiptir. Herkes için gayiptir. Dolayısıyla Allahü Teala Hazretleri la ya'lemu el gaybe fis semavati vel ard, öyle miydi ayet? La ya'lemu men fis semavati vel ard el gaybe illallah. Göklerde ve yerde kim varsa, Göklerdeki kim tanımına kimler girer? Melekler girer. Ne? Neml suresi 27. sure 65. ayet. Demek ki melekler de gaybı bilmez. İnsanlar da bilmez. Yani göklerde ve yerde bulunan kim varsa bunların hiçbirisi gaybı bilmez. Peki göklerde meleklerin bildiği bizim bilmediğimiz şeyler vardır değil mi? Yerlerde de bizim bilip meleklerin bilmediği şey vardır. Mesela Allahü Teala meleklere bazı şeyleri sormuştu. İşte şunların hani şunların isimlerini bana söyleyin demişti. Ve onları bilememişlerdi. Sonra Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı öğrettiği zaman Adem Aleyhisselam bilmişti. Bundan sonra Allahü Teala ne dedi? Ben size demedim mi? İnni a'lemu gaybes semavati vel ard. Ben göklerin ve yerin gaybını bilirim diye. Yani sizin bilmediğiniz nice şeyler var ki ben bilirim. Dolayısıyla gaybı Allah'tan başkası bilmez. O zaman bilmediğimiz bir şeye biz nasıl inanırız? Gayb bilinmeyen şeydir. Bilmediğin şeye nasıl inanırsın? Biz imanımızı hangi kelimeyle ifade ediyorduk? Eşhedü. Eşhedü ne demek? Ben şahidim. Yani göreceksin, tutacak. Ya gözünle göreceksin ya aklınla göreceksin. Göz insanı yanıltabilir ama akılla görebilirsen yanılma ihtimali çok az olur. Hele ikisiyle birden gördüysen çok sağlam olur. Peki buna şehadet derler değil mi? Şehadet getirmek denmez mi? Yani şehadet ne demek? Ortada bulunan şey demektir. Ve şimdi Cenab-ı Hak kendisi için alimul gaybi ve şehadet demiyor mu? Gaybı ve şehadeti bilir. Şimdi gaybı ve şehadeti derken gaybla şehadet birbirini zıttı olmuyor mu? Birbirini zıttıysa o zaman gayba biz nasıl eşhedü diyebiliriz? Ben görmedim ama şahidim ki bu vardır denir mi? Bu akşam Ensar Vakfı'ndaki sohbete gittim mi? Yok gitmedim. Orada kim vardı? Şu adamlar. Gitmedin de nereden biliyorsun? Yemin ederim oradalar. Gittin mi? Duydun mu? Yok. Nereden biliyorsun? Sen gaybda olana nasıl şahitlik yapabilirsin? Öyleyse gayba iman edilmez. Gayba iman edilmez. O zaman bu gayb ne? Allahü Teala böyle buyurduğuna göre bu gayb ne? Efendim şimdi diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiş olanlara iman edilir. Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği zaman gayb mı? Öğretildikten sonra gayb olmaya devam ediyor mu hala? Artık o şehadete çıkmıştır. Şimdi Cenab-ı Hak Cin suresinde ne diyor? Ve la yuzhiru ala gaybihi ahada değil mi? Ve la yuzhiru 572. sayfa bende. Ve la alimul gaybi bütün gaybı bilendir. Fe la yuzhiru ala gaybihi ahada. Allah kendi gaybına kimseyi mazhar etmez. Yani gaybını kimseye bildirmez. İlla men irtada min rasul. Razı olduğu peygamber başka. Peki ne yapar? Fe innehu yesluku min beyni yedihi ve min halfihi rasada. Şimdi şöyle mesela şimdi buraya başbakan gelse ya da cumhurbaşkanı gelse bu binanın çevresinde bir koruma ordusu olur mu? Olur değil mi? Mecburen olacak. Allah-u Teala şeytanlara kıyamete kadar ruhsat verdi mi? Bunlardan peygamberler istisna etti mi? Etti mi? Etmedi. Peki şeytanların asıl görevi neydi? Doğru yolun üstünde oturmak. Şimdi doğru yolun kendisinin ne olduğu peygambere vahiy ile geliyor. Dolayısıyla şeytan asıl fitneyi orada yapabilirse ondan daha büyük bir başarı elde edemez. Onun için peygambere vahiy geldiği zaman şeytanlar üşüşüyordu. Allah-u Teala da onları oraya sokmasınlar diye çevresinde meleklerden bir koruma duvarı oluşturuyordu. Çünkü Allah-u Teala ruhsat vermez. Cenab-ı Hak her şeyi kanuna, kuralına göre yapar. Biz buna bakmadığımız için hemen hayalimizde ey canım işte gücü yetmez mi? Allah-u Teala her şeyi kuralına göre yapar. Bundan sen ibret alacaksın. İbret alacaksın. Bak vahiy gelirken bile peygamberin etrafında koruma oluşturuyor. Nereden biliyoruz? Diyor ki feinnehu, yani razı olduğu Resulüne gaybı bildirir de nasıl bildirir? Yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada. Onun önünden arkasından gözcüler diker. O korumaları görürsünüz başbakanın ya da cumhurbaşkanının. Böyle sürekli sağa sola gözlerler değil mi? Bir yerden bir kıpırdama oldu mu hemen burada ne oluyor falan. Gözcüler diker. Niçin böyle yapar? لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ Peygamber kesin olsun, kesin olarak bilsin ki gelen melekler Allah'ın mesajlarını, emirlerini getirmişlerdir. Hani araya şeytanın vesvesesi katılmamıştır. Ve اَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ Meleklerin beraberinde olanı tümüyle kavrayabilsin. Ve ahsa kulle şeyin adede, her şeyi böyle tek tek zihnine iyice yerleştirsin diye. Çünkü şeytan vesvesesi olduğu zaman o araya bir takım şeyler girer, kesin olarak kavrayamaz. Şimdi gayb bu şekilde peygambere bildirildiği zaman hala gayb olmaya devam eder mi? O zaman Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki şeyler gayb mıdır? Kaybolur mu? Şimdi biz Resul'e inandıktan sonra Resul'ün getirdiğine de kesin inanırız. Zaten okuyorsunuz, tamam, gayb değil. Dolayısıyla gaybe inanırların açıklamasını yapanlar değil mi ya Enes Hoca? Cennet der, cehennem der. Hepsi Kur'an'da yazılı olan şeyleri söylerler. Kardeşim Kur'an'da yazılı olanlar gayb olmaz ki. Görüyorsun ve okuyorsun. Neyse bundan sonra geleneği değiştireceksiniz. Başka çare. Artık gidenek başladı. Gelenek durdu. Gayba inanılır mı Mehmet Hoca? Bilmediğin şeye nasıl inanacaksın? Kur'an'da yazıyorsa gayb olmaya devam eder mi? Bak işte Allah-u Teala ben gaybımı kimseye açıklamam diyor. فَلَا يُظْهِرُ İzhar edilmiş olan artık gayb olur mu? Ortaya çıkarılmış olan şey gayb olur mu? Öyleyse gayb ne? Gayb ne? Şimdi burada اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Şimdi ben buna bir Arapça olarak bir tefsir yapayım bakayım, burada Arapçacılar var. Enes Hoca var, Yahya var, İsmail Hoca var orada. Haşim bakıyor. Yanında Fegani var. Arka Mehmet Ruzi burada mı? Neyse. Şimdi bir mana vereyim bakayım itirazlar gelecek mi? Şimdi amene ifal babından değil mi? İfal babının hemzesinin değişik manaları vardır. Bize şöyle öğretmişlerdi. Ta'diye sayruret vicdan haynunet için hem izalet hem duhulet hem dehi kesret için öyle öğretmişlerdi. Duhulet diye bir manası var değil mi? Fela yu'minune fela yudhilune mesela. Ya da şu yu'minune yudhilune bil gaybi. Elif lam da muzafun lehten ıvaz olur. Bağda fi manasına gelir. Yudhilune imanuhum fi gaybihim. Şimdi diyeceksiniz bunu nereden çıkardın? Biraz sene soca diyecek yani. Yarın bana hesabını sorar bunu. Burada sesinin çıkmadığına bakmayın. Şimdi yudhilune imanuhum fi gaybihim. Peki şimdi Yahya'ya desem hafız olduğu için hemen hatırlar da Haşim'e sorayım. Bunu bir ayette ispatlayabilir miyiz Haşim? O zaman Yahya'ya soralım. Yok, idhal kelimesiyle birlikte. Hucurat suresini hatırla. Ha? Bak Pegani hatırladı bak, gördün mü? Evet. Mustafa Bey de hatırladı. Tamam, Mustafa Bey de hatırladı bak. Şimdi az önce verdiğim mananın hayali olmadığını göstermek için, tamam mı? Hucurat suresi 48 miydi? 48. sure miydi? 49. sure. 516. sayfa. 516. sayfa 14. ayet. Şimdi bakın. Burada diyor ki Estağfirullah. Billah qaletil a'rabu amennâ. Bedeviler dediler ki inandık. Az önceki verdiğim manaya göre yani udhilal imanu fi kulubina ya da edhalna el imane fi kulubina. Yani iman kalbimize girdi dediler. Allahü Teala ne diyor? قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا de ki siz inanmadınız. وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا اَسْلَمْنَا deyin, teslim olduk deyin. Niye? وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ henüz iman kalplerinize girmiş değildir. Şimdi soru. Kalp gayb midir değil midir? Kalbin içi. Gaybdır. Kalbinden, kalbin içinde olanı melekler bilebilir mi? Bilemezler. Melekler bilemez. Hemen iki sayfa, yok bir sayfa çevirin. Bir sayfa çevirin. Oradan bakın. Kaf suresi. ...17-18. ayetler. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ şimdi sağda solda melekler yok mu? Bizim yaptıklarımızı yazan melekler değil mi? Şimdi sağda, sağ tarafta bir melek oturuyor. Sol tarafta bir melek oturuyor. Ve alıyorlar. Alıcı bunlar. Alıcı. Ne çıkıyorsa topluyorlar. Neyi alıyorlar? Ma yelfuzu. Lafazı yelfuzu atmak demektir. Ma yelfuzu bin kavlin. Bir söz attın. Yani ağızdan bir söz çıktı mı? Ben şimdi ağzımdan çıkana kadar. İlla ledeyhi mutlaka yanında vardır. Rakibün bir gözcü. Atidün hazır. Hazır bir gözcü. Neye hazır? Onu yazmaya hazır. Ağızdan çıkanı yazıyor. Kalpte olanı yazıyor mu? Onu bir tek Allah bilir. Bir de o kişi bilir tabii. Çünkü o kalbin sahibi kendisidir. O zaman başkası için kalbin içi nedir? Gayiptir. Bak velemma yedhulul imanu fi gulubihim yerine. Başka hangi kelimeyi kullanabiliriz Enes Hoca? Fi gulubihim denir mi? Ha? Düşün bakalım. Sen ne dersin Yahya? Önce Enes'e o sesleniriz. Bari buralardan yardıma koşsunlar. Kalp insanın gaybı değil mi? Hı? Gaybıdır. Peki gaybıysa fi kulubihim yerine fi guyubihim denemez mi? Kafayı sallıyor ama yarım çeyrek sallıyor. Yarım da değil. Dikkat ediyor musunuz? Böyle hafifçe sallıyor. Neyse. Böyle hemen evet demeyenler benim işime yarıyor. Hemen evet diyen deseler ben buraya ikisini de oturtmam. Gerçekten oturtmam. Evet diyen adam bana ne lazım? O zaman hiçbir ilerleme olmaz ki. Kendi kanaatleri geldikten sonra evet diyecekler. Ben üzülmeyeyim diye evet diyen bir adam bana da yaramaz, kimseye de yaramaz. Onun için ne zaman kafayı tam sallarsa anlarız ki tamamdır. Bu da zaten topu ona attı. Oradan da bir destek yok Allah'a şükür. Şimdi evet Fatih sen ne diyorsun? Fatih diyecek ki bugün zaten benim şeyim çıkmış. Evet. Şimdi velemma yedhulil imanu fi kulubihim diyor değil mi? Kalpte olanları Kaf suresinde belirtildiğine göre Allah'tan başkası bilmez. Onun için bir kimsenin mümin olup olmadığı kararını yalnız Allah verir. Ama şimdi bir iki tane de ayet okuyacağım. Enes Hoca belki de ayağa kalkacak, evet diye bağıracak şimdi. Ben biliyorum. Şimdi göreceksiniz. Şimdi sıkı dur. Bak bir iki tane de ayet okuyacağım. Şimdi Maide Suresi 109. ayet. Maide 109. Kaç? 125. sayfa. Yevme yecma'ullahur rusul. Allah'ın peygamberleri topladığı günde. Ne zaman oluyor bu? Kıyamet günü. Bütün peygamberleri Cenab-ı Hak topluyor bir araya. Feyekul. Şöyle diyecektir peygamberlere. Mâzâ ucibtum? Size hangi cevap verildi? Nasıl karşılandınız? Yani insanlar size inandı mı, inanmadı mı? Diyecekler ki kâlu lâ ilme lenâ. Ya Rabbi bizim bu konuda hiçbir bilgimiz yok. İnneke ente allâmul guyûb. Kayıpları bilen sensin. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken bir örnek anlatayım bak. Osman bin Maz'un radıyallahu anh dindarlığıyla ashab arasında öne çıkmış bir kişiydi. Öyle değil mi Enes Hoca? Bak hemen evet dedi, görüyor musun? Doğrulara hemen der. Öyle şey kafasına yatmayanlara demez. Şimdi sahabenin önde gelenlerindendi. Gerçekten çok dindar bir insan. Zaten onunla ilgili çok hadisler var. Vefat etmiş. Ümmü Ala diye de bir hanım var. Osman bin Maz'un Mekke'den Medine'ye hicret edenlerden. Hicret sırasında bu Ümmü Ala iki odasından birisini ona vermiş. Bunun dindarlığı çok hoşuna gittiği için vefat edince Ümmü Ala diyor ki ya Osman senin cennetlik olduğuna şahidim, öyle miydi bari ya, siz de hatırlarsınız. Öyleydi galiba değil mi? Ben şahidim ki sen cennetliksin. Allah'ın Allah'ın sana nimet verdiğine şahitlik ederim. Öyle bir ifade. Bak cennetlik kelimesi değil. Bak sen iyi hatırlıyorsun. Allah'ın sana nimet, Allah'ın sana çok nimet verdiğine şahitlik ederim. Yani tabi cennetlik demektir o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca sen ne diyorsun diyor. Ben Allah'ın peygamberi olduğum halde vallahi nasıl karşılanacağımı bilmiyorum. Ümmü Ala diyor ki vallahi artık bundan sonra kimseyi tezkiye etmeyeceğim. Şimdi iman kalpte. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben diyor Osman'la ilgili iyilikten başka bir şey bilmiyorum diyor. Ama peygamberimizin bilemeyeceği şey nedir? Kalbinde gerçekten iman var mı yok mu? Onu bilemez peygamberimiz. Ama dış görünüşüne bakarak çok iyi bir Müslüman der. Peki bunun delili var. Mutevbe suresinde bir ayet vardı ya. Ve minel medineti maradu alen nifak, onu bir şey yapsam. Ve min ehlil medineti, evet. İki yüz ikinci sayfa. 101. ayet. Burada Allahü Teala diyor ki ve mimmen havlekum minel a'rabi münafikun. Çevrenizdeki bedevilerden münafıklar vardır. Ne demek? Mümin olmadıkları halde sana mümin gözüken insanlar vardır. Ve min ehlil medineti, Medine halkından da maradu alem nifak, yani münafıklıkta öyle bir maharet kazanmışlar ki, yani öyle usta münafıklar ki la te'alemuhum, sen onları bilmezsin. Bilmediği zaman ne yapar ona? İşte ideal Müslüman der, değil mi? Bunun ayeti var mı? O da Münafıkun suresinde. Tabii, o da Münafıkun suresi. Evet. 63. sure. Şimdi ben bu konu üzerinde çok duruyorum. Çünkü bu ayete şu anda bizim verdiğimiz manayı veren hiç kimseyi ben hatırlamıyorum. Onun için iyi anlaşılması lazım bu konunun. Kaçıncı sayfa? 553. sayfa. Bak o şeyde diyor ki burada اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشَدُوا اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ. Münafıklar sana geldikleri zaman derler ki biz şahidiz, sen gerçekten Allah'ın elçisisin. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُولُ. Allah biliyor ki sen elbette onun elçisisin. وَاللّٰهُ يَشَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Ama Allah şahit, bu münafıklar yalan söylüyorlar. Niye? Seni Allah'ın peygamberi saymadıkları halde Allah'ın peygamberisin diyorlar. İttihadu eymanuhum cunneten, yeminlerini bir kalkan edilmişler. Fasaddu an sebiyle, o kalkanın arkasından sıyrılıp Allah'ın yolundan çıkıyorlar. Sen kalkanı görüyorsun, arkasından ne yaptıklarını görmüyorsun. İnnehum sa'e ma kanu ya'melun, ne kötü yapıyorlar. Zalike bi ennehum amenu, bunlar önce inandılar. Sümme kafaru, sonra kafir oldular. Fatubi ala kulubihim فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Sonra kalpleri üzerinde yeni bir yapı oluştu. Bunlar artık, yani huyları değişti, huyları bozuldu. Türkçe karşılığı bu bunu. Bunlar artık anlamazlar. اِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعُجُبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعُجُبُكَ اَجْسَامُهُمْ. Onları gördün mü, görüntüleri seni hayran bırakır. Ve in yekulu tesma li kavlihim, konuştukları zaman sözlerine kulak verirsin. Ne güzel konuşuyorlar diye. Kennehum huşubun müsennede, sanki duvara dayalı, affedersiniz, keresteler gibidirler. Yahsebune kulle sayhatin aleyhim, her sesi aleyhlerine sanırlar. Birisi bizim üçkağıtçılığımızı ortaya çıkaracak diye korkarlar. Humul aduv, asıl düşman onlardır. Ama sen dost biliyorsun. Fahlerhum, onlardan sakın. Katelehumullah, Allah kahretsin onları. Enna yufekun, nasıl da çevriliyorlar. Şimdi peygamberlerin bilmediği neymiş? İmanın kalpte olup olmaması, dış görünüşünü biliyor, hayran kalıyor. O zaman şimdi bu ayete nasıl mana veririz? Onda bir başka vesileyle şey yapalım. Şunu şey yapalım şimdi. Ha, o ayetin Allah bildirirse tabii tanır. Önemli değil. Ha, şeyde kaç? Kaçın sayfa? 509. sayfada hemen Yahya itirazını şey yaptı. 509. sayfadır bakalım. Diyor ki Cenab-ı Hak daha sonra açıklamada mı diyor onu? De kaçıncı ayet bu? 30. ayet. He. وَلَوْ نَشَاءُ لَاَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْمِ قَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ وَلَوْ نَشَاءُ. Aslında burada biliyor demenin demek doğru değil. Bak ama lev'in cevabı o. لَوْ نَشَاءُ. Şimdi Cenab-ı Hak kayıpları bildirmiyor ya. Yani farklı bir kural koysaydık, yani kayıpları bildirecek olsaydık elbette ki onları bilirdin. Ama ya isteseydik sana onları gösterirdik diyor. Ama Allahü Teala şey yapmıyor. Mesela kimin mümin, kimin kafir olduğunu kimseye bildirmiyor. Şu o insanın kaybıdır. Eğer biz farklı bir kural koysaydık elbette sana gösterirdik. Bu gösterdiği manasına gelir mi? Fele araftehum bisimahum. Sen de o zaman onları baktığın zaman yüzlerinden tanırdın. Ama yüzlerinden değil de vele taarifennehum, elbette onu tanıyacaksın. Fi lahnil kavli, konuşmalarındaki gevşeklikten tanıyacaksın. Bakacaksın ki öyle sözlerinde bir tutarsızlık var, gevşeklik var, oradan tanırsın, tanıyacaksın. O zaman çok dikkat edersen tanıyacaksın. Onların işte özelliklerini Cenab-ı Hak bildiriyor ayetlerde. Onlardan bir takım şey yaparsın ama bazıları var ki, yani hepsi öyle değil. Bazıları var ki işte Tevbe suresinde belirtildiği gibi öylesine usta münafıklar ki bilemezsin diyor. Şimdi durum böyleyken şimdi şu ayet-i kerimeye bakalım. يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلُ. Allah'ın bütün peygamberleri topladığı gün feyekul, şöyle diyecektir, مَاذَا اُجِبْتُمْ. Nasıl karşılık verildi? İnandılar mı size? O demektir. Onlar ne diyecekler? لَا اِلْمَ لَنَا. Bizim bu konuda herhangi bilgimiz yok ki. İşte Osman bin Mazun'u hatırlayın. Peygamberimiz kesin olarak mümindir diyemiyor. İnneke ente allamul guyub, çünkü sen gayıpları bilensin. Buradaki guyub kalpler manasına gelir mi? Yani sözler. Gelebilir biraz daha. Şimdi %50'ye kadar çıktı çok şükür. Hele dur bakalım daha geçeceksin. Peki o zaman başka hangi manaya gelir? Mesela peygamberimiz hayattayken ölen Osman bin Maz'un'da la ilme lena'nın kapısına girer mi? Girer. Yani diyemeyiz ki bizden sonraki durumu biz bilmiyorduk şeklinde. O da olabilir ama bu ayet o kapsama da girer. O zaman buradaki la ilme lena'daki gaybın manası ne olur? Kalptan başka bir mana olur mu? Ah, olmaz dedi, tamam. Bak %100'e çıktı. Çıktın değil mi %100'e? Korkuyor, gene korkuyor. Ya sen de korkuyor musun şimdi? Diğerine, teki dinleyin bakalım. Şimdi bu taraftan sizin kanaatiniz şey etmiş. Adamın birisi yani iki tane sarhoş bir de sabahlamış. Birbirleriyle tartışıyorlar. Birisi diyor ki ya işte güneş doğmuş. Ne güneş diyor o ay. Birbirleriyle tartışırken yanlarından birisi geçiyor, çağırıyorlar. Hemşerim diyorlar, bu güneş mi ay mı? Vallahi ben bu mahallede oturmuyorum diyor. Şimdi onlar da bu mahallede oturmuyorlar. Evet. Şimdi imanda şey esastır. Kesinlik esastır. Mesela Hristiyanlıktadır. Hristiyanlar diyor ki siz işte bu iman konusunu siz bilemezsiniz diyor. Sizin yerinize biz inanırız. Kilise öyle diyor yani. İfadeleri o. Şimdi geçen hafta şeyde yani geçen haftanın cuma günü yani bundan önceki değil de ondan önceki cuma günü Tübingen'de Fransa'dan çok üst düzeyde insanlar gelmişlerdi. İçlerinde işte Berlin'de büyükelçilik yapan emekli bir büyükelçi de vardı böyle. Üniversitelerin çok üst düzey hocalarıydı, yaşlı insanlar. Şeyden de işte rektör vardı, dekanlar vardı, başka hocalar vardı. Şimdi orada ben bu Tanrı ve hürriyet konusunu Kur'an-ı Kerim'e göre anlatmamı istemişlerdi. Dikkatle de dinlediler sonuna kadar. Şimdi onlara imanın kalpte olduğunu, tabii Katoliklikte böyle bir şey yok. İmanın kalpte olduğunu, dolayısıyla kalpte imanın olup olmadığını peygamberin de bilemeyeceğini. Onun için hiçbir peygambere Cenab-ı Hakk'ın insanları hidayete erdirme görevi vermediğini. Çünkü onların gücü yetmez buna. Öyle bir görev verse hiçbir peygamber bu görevi yerine getiremez. Çünkü iman kalbine girmiş mi girmemiş mi nereden bilecek? Ondan dolayı Cenab-ı Hak diyor ki Estağfirullah inneke la tehdi men ahbebte. Sen istediğini yola getiremez. Yani yola gelmiş sayamaz. Velakinne Allah yehdi men yeşa. Allah gereken gayreti göstereni yola getirir. Ve huve a'lemu bil muhtedin. Kimin yola geldiğini en iyi o bilir. Sen tahmin edebilirsin. Bu adamı yola gelmiş sayabilirsin ama %100 konuşamazsın. %100'ü söyleyecek olan sadece Allah olduğu için kişinin yola gelmişliğine hükmedecek olan da sadece Allah'tır. Başkası değil. Şimdi bütün bunları anlatınca tabii adamlar hayret ettiler. Epeyce sorular sordular. Yani dedim işte hürriyet bu. Yalnız Allah'a kul olacaksınız. Allah'la kendi aranıza hiçbir şeyi koymayacaksınız. Hiçbir kurum olamaz. İşte onlar kiliseyi koyuyorlar. Hiçbir insan olamaz. O zaman dediler Muhammed'in görevi nedir sallallahu aleyhi ve sellem? O sadece öğretmenliktir. Tüm bunlara o akşam epeyce konuşuldu. Ertesi gün yemekte de bir hayli sorular sordular. En son şey çok hoşuma gitti. O büyükelçi ile bir de Alman Fransız kültür kültür ne teşkilatıysa artık. Bizim burada da var ya şimdi şey yapamadım. Onun başkanı sonunda dedi ki Allah tevbeyi ne zamana kadar kabul ediyor? Çok hoşuma gitti bu soru. Biz dedik ölene kadar ağzınızdan nefes çıkana kadar son nefesinize kadar kabul eder. İşte şimdi bakın iman gaybde oluyor. Dolayısıyla benim müminliğime karar verecek olan yalnız Allah. Bundan daha büyük bir hürriyet olabilir mi? Muhteşem bir şey. İşte ellezîne yu'minûne bil gayb. İmanları kını kalplerine yudhilûne îmânehum fî guyûbihim demektir. İmanlarını kendi kalplerine indirmiş olan insanlar. Çünkü öbür tarafta velemmâ yudhillu îmânu fî gulûbihim geçiyor. Şey fî gulûbikum geçiyor. Evet. Ve bunun karşılığı olarak arka tarafta, bak burada bir grup saydı. Arka tarafta ikinci grup. Kafir olanlar diyor. İmanların üstünü örtüyor. Onlarda da iman var ama üstünü örtmüşler. Bir grup da, kafirler de iki gruba ayırıyor. Ayrılıyor. Birisi açıkça kafirliğini gösteriyor. Bir grup da kendini mümin gösteriyor. O zaman burada üç grup insan saydığına göre, şimdi kafir, münafık, mümin, iman da kalpte olacağına göre, o zaman açıkça bir insan ben müminim diyen bir kişiyle, yani münafıkla gerçek müminin farkı nedir? Birisinin imanı kalbinde vardır, birisinin yoktur. Birisinin imanı dilindedir, birisinin imanı kalbindedir. O zaman yu'minûne bil gayb. Tam oturdu mu şimdi? İmanları kalplerinde olan insanlar. Oldu mu Enes Hoca? Olmaya başladı diyor. Şimdi hepsi buna bakıyor. Bana bakan yok. Kolay değil yani. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ İmanlarını kalplerine yerleştirmiş olan insanlar. اَلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ بِالْغَيْبِ de öyledir. İçten korkanlar. Korkmuş görünmek kolay. Ama içten korkmak herkesin yapabileceği bir şey değil. Allah'tan. Mesela bakın bir ayet daha okuyayım size. Tam bunun zıttı. O da şeyin bir dakika. Ali İmran suresi 86 olacak. Yanlış buraya yazmamışım ayetin numarasını. Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'di imanihim. Ali İmran 86 değil mi? 60. sayfa evet. Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'di imanihim. İmana geldikten sonra kafir olan, imanların üstünü örtüyorlar. Şimdi orada çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Size sık sık burada anlatıyorum da o Tübingen'de olan olaylardan hani bir şahit şey olmuş olur sizin için biraz daha güzel. O bizi dinleyen Fransızlardan bir kısmı, yani önemli bir kısmı ateistti. Şimdi bunlara dedim ki Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan yoktur da inanmadığını söyleyenler vardır. Hiçbirisinin gıkı çıkmadı. Bunu da böylece bilesiniz. Olmayan bir şeyin üstü örtülmez. Olanın üstü örtülür. Evet. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'di imanihim. İnandıktan sonra kafir olan, yani imanların üstünü örten kişileri Allah nasıl yola getirir? Bunlar her şeyi biliyor. Ve şehidu enner rasule hakkun. Şahitlik bakın. Şehadet. Şahit oldular ki Resul gerçektir, haktır. Ve ca'ehumul beyinat. Onlara çok açık belgeler geldi. İşte Kur'an-ı Kerim. Başka şeyler. Vallahu la yehdil kavmel zalimin. Allah bu zalimler topluluğunu yola getirmez. Bu yanlışlar içinde olanları Allah yola getirmez. Kendileri gelirse başka. Bunu zaten devamında söylüyor Allahü Teala. İlle lezine tabu min ba'di zelke ve aslahu ve beyyenu. Yok, beyyenusu yok değil mi? Ve aslahu sadece. Sadece ve aslahu. Beyyenu başka bir yerde. Tevbe eden ve durumunu düzeltenler hariç. Demek ki hangi durumda olursa olsun kendi gayreti olursa yola gelir, yoksa yola gelmek yok. İşte bütün bunlar gösteriyor ki insan kesin bilgiye sahip olmak zorundadır iman konusunda. Yani biz iman konusunda eşhedü diyoruz. Ben şahidim. Allah'ın varlığına ve birliğine yeryüzünde herkes şahittir. Niye? Yine şey de Çok ilginç bir şey daha oldu. Stuttgart'ta bizim Türklerin bir camisinde bir kısa bir sohbet yaptım. Orada işte Allah'a iman konusunu gene konuşurken çocuklar vardı, şurada oturuyor. İki tane de yeni buluğa ermiş delikanlı çağında iki genç tam karşımdan geçiyordu. Durun bakayım dedim siz. O delikanlılar durdular. Siz ayakta durun. Yani yaş daha yeni buluğa eriyor. Daha şey değil yani. Tam da ermiş de, şey, ermişler de yani daha yeni büyüyorlar. O yerdeki çocuklara sordum. Siz Allah konusunda babanıza bir şeyle yanında babaları var. Babana soru soruyor musun dedim orada Müslüman. Evet soruyorum dedi. Babasına dedim soruyor mu? Evet dedi soruyor. O ayakta olan o iki tane delikanlıya ki daha yeni çocukluktan çıkmış olanlar. Peki siz Allah konusunda kimseye bir soru soruyor musunuz dedim. Hayır sormuyoruz dediler. Dedim bak senin sorman çok normal. Senin de sormaman normal. Şimdi mesela siz öğretmensiniz. Lütfen bakın. Buluğa eren çocuklar, ben size soru sorayım. Buluğa eren çocuklar size soru soruyorlar mı? Allah'la ilgili Allah var mı yok mu diye. Soruyorlar mı? Yok. Çünkü kesin kanaate varmış oluyorlar o zaman. Ama ondan küçük yaşta oldukları zaman çok sorarlar. Çünkü araştırma dönemindeler. Araştırma dönemindeler. Çünkü çevrelerini okuyorlar o zaman. Bu göklerin yerin bir sahibinin olması gerektiğini anlıyorlar ama tam bir kanaate varamıyorlar. Buluğa erince o kanaat kesinleşiyor. Sorumluluk ne zaman başlıyor? Buluğa başlıyor. İşte Elestü bi Rabbikum olayı o anda oluyor. Ve kıyamete kadar devam ediyor. İşte orada eşhedü oluyor. Ve Cenab-ı Hak ne diyor? Estağfirullah. Ve izâ kadâ rabbuke min beni âdeme min zuhûrihim zürriyetehum. Araf 172. Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldığımız zaman yani o zürriyeti devam ettirecek tohum alınmaya başlandığı zaman. Çünkü tohum sırttan alınmaz. İşte o buluğa ermiş olan çocuk baba olacak yaşa gelmiş midir? Zürriyeti artık sırtından alınmaya. Kız olsa ana olacak yaşa gelmiştir. İşte o zaman ne diyor? Ve eşhedehum ala enfüsühim. Onları kendilerine karşı şahit tuttuğu zaman. Elestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. Kalu bela. Evet. İşte o zaman çevrelerini okuyarak, kainatı okuyarak şahit oluyor herkes. Onun için artık soru sormasına gerek yok. Gözümle gördüğüm şeyi niye ben sorayım? Hangi gözle? Akıl gözüyle görüyor. Baş gözüyle değil. Zaten en güçlüsü odur. Evet, şehidna diyorlar. Şahit oldu. En tekul yevmel kıyameti inna kunna an hada gafilin. Yoksa siz kıyamet günü kalkıp derdiniz ki ya Rabbi bizim senin varlığından haberimiz yoktu ki. Diyemeyeceksiniz bunu. Ev tekul innema eşreke abavna min kablu. Ya da şöyle diyebilirdiniz. Ey ne bilelim ya Rabbi babalarımız daha önce müşrik olmuşlar ve künna zürriyeten min ba'din. Biz de onlardan sonra gelen evlatlarıydık. Efe tühlikuna bima fealel mubtilun. O hakkı batıl gösterenlerin yaptığından dolayı bizi helak mı edeceksin? Bunu da diyemezsiniz. Çünkü siz Allah'ın varlığına şahitlik edersiniz ama onun dışındaki tanrılara hiçbiriniz şahitlik edemezsiniz. Onun için işte o papaza sormuştum. Sen İsa'ya profesör papaz bizim vakıfta. Sen İsa'ya tanrı diyorsun. Evet tanrıdır. Peki delilin var mı? Yok. Yok dedi. Aynen öyle. Arkadaşlarımıza şahittir. O zaman bak sen de bunlar da şahit canım. Herkes oradaydı. Sen de belki orada mıydın o gün? Ha, bunlar da oradaydı. Hissedilir. Hissedilir diyor. Şey, inanan hisseder diyor. Eyvallah. Dedim ki peki Allah'ın varlığına, birliğine şahitliğin var mı? Çok. Peki dedim, sen hiç elinde delil olmayan bir şeyi Tanrı olarak ortaya koyuyorsun. Yarın Allah'ın huzuruna bunun hesabını nasıl vereceksin? Öyle deyince işi değiştirmeye çalıştı. İşte eşhedü. Demek ki kalbin içine girmesi lazım. Yoksa bir insan gaybe eşhedü diyebilir mi? Yani görmediği şeye. Onun için اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ İmanları gayiplerinde olanlar. İmanı kalplerine girmiş, yerleşmiş olan insanlardır. وَيُقِيمُونَ الصَّلَةِ Namazlarını tam kılanlar ve مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerine verdiğimiz rızıktan harcayan insanlardır. Çünkü Allah'a inanıp güvendiği için Allah ne emir vermişse hemen yapıyorlar. Müttakiler bunlardır. Mesela bu salat bütün dinlerde var. Bütün dinlerde var. Bu evrensel dil bu. Bu hafta sonu Ankara'da 3 günlük toplantımız vardı. Cuma, cumartesi, pazar. Diyanet İşleri Başkanlığı düzenlemişti. İşte fetva ve şeyler, dini sorularla ilgili. Orada birçok arkadaşımızın yaptığı şikayet şu: evrensel dili yakalayamıyoruz. Evrensel dil. Ben de dedim ki biz arkadaşlarımızla fetva verdiğimiz zaman bir bardak su, tertemiz kaynağından çıkmış bir bardak su düşünerek veriyor. Bu suyu kafire de versen zevkle içer, Müslümana da. Çocuğa da versen zevkle içer, ihtiyara da. Hayvana da versen zevkle içer, bitkiye de. Sen dini bir bardak su olarak sunabiliyor musun insanlara? Peki yukîmûne salâh ne demektir bu? O mu? Evet o. Bu senin Rabbinsa ki herkes inanıyor, öyleyse ona ibadet edeceksin. İşte Roma'daki toplantıda Yahudi ve Hristiyanlar, Yahudiler günde 3 vakit ibadet ediyorlarmış. Dedim o 3 değil 5. Hristiyanlar dedim siz niye namaz kılmıyorsunuz? Seslerini çıkaramadılar. Çünkü biliyorlar. Onlarda da namaz ibadeti oldu. Bak yukîmûne salâh. Ve mimma razaknâhum yunfikûn. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de harcarlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكِ Bunlar sana indirilmiş olana inanan insanlardır. وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكِ Senden önce indirilmiş olanlara da evrenselleşti mi? Yerel dil mi, evrensel dil mi? Evrensel. Bütün dünyaya kapsayan bir şey, çağrı. İşte bunları konuştuğumuz zaman, siz çok iyi biliyorsunuz, sık sık gidiyoruz Rusya'sına, bilmem Avrupa'sına, şusuna, busuna. Bugüne kadar bize bir tek cümleyle itiraz eden çıkmamıştır. Bir cümlecik olarak bile. Çünkü buradan söylediğin zaman insana taze, çok güzel bir su verdiğin zaman buna kim itiraz eder? İnanıp inanmamak başka bir olay. O ayrı bir şey. O farklı bir şey. Zaten bizim o konuda bir yetkimiz de yok, görevimiz de yok. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Sana indirilene inanan ve مَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Ve senden önce indirilmiş olan da inananlardır. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Ahiret konusunda da kesin bir kanaatleri vardır. Evet, şimdi tabiat güz gelince ölüyor. Yaz gelince tekrar diriliyor. Toprakta kaybolmuş olan bitkilerin yeniden ortaya çıktığını gören bir insan, ölen kişinin yeniden dirileceğini nasıl düşünemez? Ve bil ahiretuhum yuqinun, ahiret konusunda da kesin bir inançları vardır. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike hum umul muflihun. İşte Allah'ın gösterdiği yolda olanlar onlardır. Umduklarına kavuşacak olanlar da onlardır.